أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Bugün Bakara suresinin 34. Nisa suresinin 34. ayetini okuyoruz. Anlamaya çalışacağız. Bu surenin içerisinde biliyorsunuz kadınların dövülmesi diye yaygın olarak kabul edilen bir şey var. İfade var. Onu inşallah anlamaya çalışacağız. Onun için dersin başlığını kadınların dövülmesi meselesi diye koyduk. Burada Allahü Teala şöyle buyuruyor. Estağfirullah. Er-ricalu kavvamune ale'n-nisa. Erkekler kadınların yöneticisi ve koruyucusudurlar. Neden dolayı? Bima faddalallahu ba'dahum ala ba'd. Allah'ın birini diğerinden üstün yaratması sebebiyle. Burada üstünlük erkek kadından üstünlük manasına değil. Bir açıdan erkek kadından üstündür, güçlüdür. Birçok şeye karşı koyar. Yani kadınların olaylara yaklaşımı ile erkeklerinki çok farklıdır. Kadının güçlü olduğu taraf, Allahü Teala onları zinet olarak yaratmıştır. Mesela şöyle mücevherleri düşünün. Mücevherlerin mutlaka korunmaya ihtiyacı vardır. Neden dolayı? Değerli olmasından dolayı. İşte burada da Allahü Teala diyor ki: "Er-ricalu kavvamun ale'n-nisa." Erkekler kadınlar üzerinde yönetici, bir de koruyucudurlar. Bu neye karşılık? Önce bima faddalallahu ba'dahum ala ba'd, birini diğerinden farklı yaratması sebebiyle. Ve bima enfaku min envalihim. Bir de mallarından harcamalarına karşılık. Yani erkekler eşlerini geçindirmekle yükümlüdürler. Yani kadınlar çalışmak zorunda değillerdir. Çalışmaları yasak değil elbette. Ama çalışmak zorunda değillerdir. Erkekler eşlerini geçindirmekle yükümlüdürler. E bir de korunmaya ihtiyaçları var. Ondan dolayı zaten kadınlara muhsana adı verilmiştir. Yani korunmuş demektir. فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ. İyi kadınlar, itaatkar kadınlardır. Hiç kimsenin olmadığı yerde kendilerini koruyan kadınlardır. Niye kendilerini koruyor? Bima hafizallah, Allah'ın onları korumasına karşılık. Çünkü kadının kendini koruması, kadının Allah tarafından korunması, kadının kocası tarafından korunması, bu üçünü birleştiriyorsunuz. Muhsana ortaya çıkıyor. Şimdi muhsana kavramı daha önce de okumuştuk şeyde Nisa 24 ve 25. ayetleri anlamaya çalışırken. Muhsana kendini koruyan namuslu kadın anlamına gelir. Allah zaten bütün kadınları korumuştur. Ondan sonra aynı zamanda kocası tarafından korunan kadın anlamına gelir ki hem evli manasına gelir muhsana hem de namuslu anlamına gelir. İşte burada diyor ki Allahü Teala, Allah'ın onları korumasına karşılık kanitattır, itaatkârdırlar. Bu itaat kime? Bu itaat elbette ki Allahü Teala'ya itaattır. Yani kocasına itaat dediğiniz zaman sistem çöker. Hatta biliyorsunuz şey de vardı, bir hadis-i şerifin yanlış meallendirmesi sebebiyle işte kadınlar eşlerinin yanında köledirler diye ifade edilir. Halbuki kadınlar itinayla korunması gereken kişilerdir anlamına hadis-i şerifte geçiyor ama kelime benzerliğinden hareketle onlar sizin yanınıza köledirler şeklinde tercüme ediliyor. Şimdi orada o köle anlamını vereceksiniz. Arkasından da şey yapacaksınız. O şey doğru bildiğimiz yanlışları bir getirir misin oradan? Arkasından da bu yani bu ayet-i kerimelerde itaatkar kelimesinde söylediğiniz zaman ikisini birlikte o zaman istersen o şeyi bir aç da o şey vardı avanun kadınlar yok o bölge o bölümde. Evet. Yani bu vesileyle onu da şey yapmış olalım. Sen o kısmı bir okursun. Şimdi bu itaat konusu biliyorsunuz yani Kur'an-ı Kerim'in metodu şu. Hiçbir ayeti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dahil insanların açıklama yetkisi yok. Açıklama tamamen Cenab-ı Hakk'a ait. Şimdi insanlara bırakıldığı zaman herkes o kelimenin kendi zihninde çağrıştırdığı anlamı verir. Dolayısıyla burada insanlara bırakılırsa iyi kadınlar kocalarına itaat eden kadınlardır. Güzel. Peki bima hafizallah'ın anlamı ne? Allah'ın koruması sebebiyle. Nasıl oluyor ki kocasının yanına veriyorsun, kocasının kölesi yapıyorsun, ondan sonra da Allah onu korumuş oluyor. Uyuyor mu bu ifadeler? Halbuki şeyde 33. surenin 35. ayetine bakarsanız orada bu kelimeyi daha kolay anlama imkanı ortaya çıkar. Evet. Orada diyor ki Cenab-ı Hak innel muslimine vel muslimat müslimin Allah'a teslim olmuş erkekler ve teslim olmuş kadınlar vel mu'minine vel mu'minat inanan erkekler ve inanan kadınlar vel kanitine vel kanitat itaat eden erkekler ve itaat eden kadınlar. Şimdi siz burada kadınları kocasına itaat eder diye anlamlandırırsanız erkekleri de nasıl anlamlandırmak lazım? O da karısına itaat eder. E o zaman Cenab-ı Hakk'a itaat nerede kaldı? Evin içerisinde ne oldu? Başlayacak, o diyecek ben seni döveceğim, o diyecek yok ben seni döveceğim önce. Dolayısıyla buradaki itaat Cenab-ı Hakk'a itaattir. Zaten Allah'ın korumasına karşılık yapılacak olan itaat, onu koruyana itaattir. Madem Cenab-ı Hak sizi korudu, öyleyse onun emrini yerine getirin. Şimdi Cenab-ı Hakk'ın korumasını biliyoruz. Zaten şeyden okumuştuk. Nisa suresinin 15. ayetinden okumuştuk. Orada Allahü Teala diyor ki: "Vellâti yetînel fâhişete min nisâikum festeşhidû aleyhinne erbâten minkum." Yani kadınlarınızdan fuhuş yapıp gelenler. Onlara karşı sizden 4 kişiyi şahit tutun diyor. Şeyde Nur suresinin 6. ayeti olacak değil mi? Orada da وَالَّذ۪ينَ يَرْمُونَ الْمُحْسَنَاتِ namuslu kadınlara zina suçu atan bir dakika onu açayım da 351 tamam bakayım hele. Burada diyor ki وَالَّذ۪ينَ يَرْمُونَ الْمُحْسَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَئْتُوا بِاَرْبَعَةِ شُهَدَى Namuslu kadına zina suçu atıp da 4 şahit getirmeyenlere فَجِّدُوهُمْ ثَمَان۪ينَ جَلْدَ Onlara 80 diyerek vurun diyor. Zina suçu atıp 4 şahit getirmeyenlere 80 diyerek vurun. Bu da yani 80 kırbaç diyerek de kırbaç vurun. Burada da gene 4 şahit şartı var. Bir erkek karısına işte zina etmiştir derse onu da mahkemeye taşırsa olayı, onu da mahkemede 4 kere ben gördüm diye yemin etmesi, birisinde de yalan söylüyorsam Allah'ın lanet üzerim olsun demesi gerekir. Şimdi bütün bunlar erkekler için geçmez Kur'an-ı Kerim'de. Yani bu 4 şahit meselesi sadece kadınlar için geçer. Şimdi bu yani bir, affedersiniz bir insan zina ederken tutup da başkalarının yanında yapmaz yani. Gizli gizli yapar. Bu da Cenab-ı Hakk'ın kadınları ciddi anlamda koruduğunu gösterir. Yani bu çok ciddi bir korumadır. Yani adam 3 tane şahit bulsa yine 80 kırbaç yiyecek. Ama bu durum erkekler için değil, kadınlar için. Şimdi Allah-u Teala ne diyor? Bak ben sizi koruyorum, siz de bana itaat edin. Nasıl itaat edecekler? Zinaya yaklaşmayın, değil mi? Ondan sonra قُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ اَبْصَارِهِنَّ Mümin kadınlara söyle, gözlerini önlerine indirsinler. Karşıdaki erkeğin gözünün içine bakmasınlar. Yani bu emirleri veren Allah-u Teala, onları koruyan Allah bu emirleri veriyor. Dolayısıyla şeyde فَالصَّالِحَاتُ صَالِحَا kadınlar, iyi kadınlar. Yani Allah'ın saliha demesi lazım. Şimdi kocasına itaat ettiğini düşünün. O zaman kocasının saliha demesi gerekir. Kocanın kriterleri, ölçüleri neler ki? Bu olmaz yani. Mümkün değil öyle bir şey olması. Dolayısıyla Cenab-ı Hakk'ın koyduğu ölçülere uyan kadınlardır. فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ Yani kimsenin olmadığı yerde kendilerini koruyanlardır. Yani şahit yok diye Allah'ın emirlerinden dışına çıkamazlar demiş oluyor. بِمَا حَفِظَ اللّٰهِ Allah'ın onları korumasına karşılık. Evet şimdi burada birkaç kere söylemiştim. Tekrar söylemekte fayda var. Şimdi bir kimsenin bir erkeğe bu adam zina etmiştir sözünü söylemesinden sonra da bütün mezhepler 4 tane şahit isterler. Yani erkeğe kadınla aynı kabul ederler. Onu ona kıyaslarlar. Tamam. Fakat bir de şunu yaparlar. Kendisine diyelim tecavüz etmiş bir erkeği ihbar eden kadından da şahit isterler. Böyle bir şey olmaz ki. Şeyde bir toplantı yapmıştık bundan birkaç sene evveldi. Ali Bardakoğlu Diyanet İşleri Başkanı'ydı. Hamza Aktan Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanı benim fakülteden hocamdır. İşte gittik. İstihsan konusu tartışılıyor. İstihsan yani maslahata, yani ihtiyaçlara göre fetva verme meselesi. Yani yeni yeni ihtiyaçlar çıkıyor. O ihtiyaçlarla o ihtiyaçların karşılığı Kur'an-ı Kerim'de ve Resulullah'ın uygulamasında yok. Ondan nasıl kurtulacağız? Yani birçok konu böyledir. Bugün mesela kadının dövülmesi meselesinde de aynı şeyler yapılıyor. Burada işte Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı neydi? Kur'an Yolu. Yani Kur'an Yolu Türkçe tefsirinde de işte işin içinden çıkamayınca topu taca atma işlemleri yapılıyor. Şimdi orada 17 tane konu getirmişlerdi. İşte en başta Pakistan'dan sorulmuş Diyanet İşleri Başkanlığı'na. Pakistan'da şeriat uygulanıyor. İşte birisi bir kadına tecavüz ediyormuş. Kadın gidip mahkemede ona o adamı şikayet ettiği zaman mahkeme diyormuş ki 4 tane şahit getir. Kadın onu getiremeyince 80 kırbaç yiyip evine geri dönüyormuş. Peki bu problemi nasıl çözeceğiz? 17 tane mesele, hepsi de aynen bunun gibi. Şimdi ben orada dedim ki ya İslam'da böyle bir problem yok ki, bunu nereden çıkardınız? Nasıl yok mezhepler? Tamam dedim, mezheplerde var ama İslam'da yok dedim. Ben mezheplerde yok demedim ki, mezheplerde var biliyorum. Ama İslam'da böyle bir problem yok ki. Şimdi onların hepsi beni tanıdıkları için bu cümlelerime alışkın kişilerdir. Peki dedim, bakın. Allah-u Teala 4 şahidi kadınlar için şart koşuyor. Mezhepler, hadi erkekler, onlara kıyasladılar. Peki dönüp de arkadan kadınların korunması ile ilgili olan bu mesele diye niye kadınları kurban ediyorlar dedim. Kadınları korumak içinmiş olan ayete kadınları kurban ediyor, olur mu öyle bir şey? Hemen 2 dakikada o problem çözüldü. 17 tane meselenin 17'si de 2-3 dakika sürdü. Neymiş efendim? İslam'da çözüm yok. Tabii çözüm olmaz. Yani siz Kur'an-ı Kerim'e göre meseleyi incelemezseniz, Kur'an'ın da, tabii Kur'an, yani ilgili ayetler kümesiyle konuya yaklaşmazsanız hiç bu problemi çözemezsiniz. İşte burada da aynı şekilde kanitat kelimesini bağlamından koparırsanız erkek karısına itaat edecek. Peki kanitun ne olacak? Yok, onu buraya katmazlar. O erkekliğe yakışmaz. Tamam, aynı kelime, aynı kökten. Evet. Burada en önemli husus şu. Hiçbir konuda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dahil hiç kimsenin Kur'an'ı açıklama yetkisi yoktur. Kur'an'ı sadece Cenab-ı Hak açıklar. Allah onun metodunu koymuştur. Kur'an-ı Kerim içerisinde ipuçlarını koymuştur. O ipuçlarından ayetler arası benzerlik, yani müteşabih ayetten hareketle ilgili açıklamaya ulaşılır. Bilirsiniz, gelenekte müteşabih ayet, manası anlaşılamayan ayet demişler ve sistemi çökertmişlerdir. Çünkü bütün mesele şu, şey döneminde, Emevilerde ve Abbasilerde, Şam'da bürokrasi Rumların eline geçmiş, Irak'ta Sasanilerin eline geçmiş. Şimdi bir devlette çalışanlar bürokrasinin ne kadar etkili olduğunu gayet iyi bilirler. Bürokratların Rum ve Sasani olduğu bir yerde İslam uleması sesini bile çıkaramaz. Onlar öyle bir baskı uygularlar ki sesini üstteki şeylere asla duyuramazlar. Öyle bir ortamda oluşmuş olan Kur'an dışı yapı nasıl devam edecek? Çok ustaca onun da Kur'an'ını koymuşlar. İşte dün akşam Hilal TV'de Fatih Orum'la Erdem Uygan'ın Kur'an kavramı üzerine 2,5 saat süren bir konuşmaları oldu. Sonunda dediler ya işte ayetler çok ama yetiştiremeyeceğiz, birkaç ayet daha okuyalım. Onların 2,5 saat üzerinde konuştuğu konuyla ilgili gidin bir bakın kitaplara. Bir satırlık yazı bulamazsınız. Bir satır bulamazsınız. Hangi kitaba bakarsanız bakın. Cenab-ı Hak muhkem ayeti müteşabih ayette açıklıyor. Yani iki ayetler arasında benzerlik koyarak. Ama sizin geleneğiniz diyor ki müteşabih ayet anlaşılmayan bir ayettir. Allah o ayetleri kendine mi indirdi? Hani Kur'an-ı Mübin? Hani açık Kur'an? Hani her şeyi açıklayan Kur'an? Tabii o geleneksel yapı, oluşturulmuş olan o din ortadan kaybolmasın diye yapılmaya her şey yapılmıştır. Yani gereği düşünülmüştür. Bilhassa kadınlara çok büyük zulüm yapılmış. Biliyorsunuz bizim sitede evlenme ve boşanma ile ilgili Edlira İncekara'nın bir çalışması var. O kendisi çok iyi İtalyanca bilir. İtalya'da okumuş liseyi. Ve hem de hukukçu. Araştırma yapmıştı. mezheplerin evlenme ve boşanma ile ilgili hükümleri tamamen Yunan ve Roma'dan alınmış. %100 Kur'an-ı Kerim'e aykırı ama asırlardır şeriat diye uygulanıyor. Ve orada o Roma'da ve Yunan'da kadının adı gerçekten yok. Kadına değer verilmiyor. Kadın yok, insanla hayvan arası bir varlık sayılıyor. Ve o maalesef İslam'a monte edilmiş. Peki bunun devam etmesi için ne olacak? Sakın ha Kur'an okumaya kalkışmayın. Okursanız ne olur? Foyamızı görürsünüz. Foyamızı ortaya çıkarırsınız. Ve ben şahsen mesela şimdi şey yapıyorum. Bu kölelik ve cariyelikle ilgili yazıyı biraz genişleteyim dedim. Bu bizim Kitap ve Hikmet dergisinin 11. sayısında var. Çok böyle matematik gibi çok ciddi, çok dikkatli bir şekilde okunduğu zaman anlaşılır. Biraz genişleteyim dedim, biraz daha fazla kitaplara baktım. Hakikaten insan hayret ediyor. O ayetlere o anlamı iyi niyetli bir kişinin vermesi mümkün değil. Peki bunların hepsi mi kötü niyetli? Yok, değil. Bir kere önceden birisi yapmış, arkasından da öbürleri şey yapılmış, şartlandırılmış, bu adamlar çok iyidir diye. Bunlar sizin büyük ulemanızdır, sakın onlara muhalefet etmeyin. Onlar da baş üstünde demiş, arkasından yürümüştür. Evet, şimdi işte bu kainat kelimesi öyle. Şimdi bu şeye gelelim. Ha, o kainat ile ilgili olarak şey istersen bir oku bakalım. Bakın çok çok büyük bir yanlış daha var. Ben şahsen kendim araştırma yapıncaya kadar farklı bir mana vereni bilmiyorum. Oradan bir okusun Yahya. Bir hadisin tercümesiyle, hadiste geçen bir kelimenin tercümesiyle ilgili bir sıkıntı var. Hadis İbn-i Mace'de geçiyor, nikah bölümünde. Şu şekilde geçmiş, kadınlara karşı görevinizi yerine getirin. Onlar sizin yanınızda kendilerini sizin için koruyan kimselerdir. Şimdi Arapçası, hani Arapça bilenler için okumamız gerekiyor. فَاِنَّهُنَّ عِنْدَكُمْ عَوَانٍ لَيْسَ تَمْلِكُونَ مِنْهُنَّ شَيْئًا غَيْرَ ذَٰلِكَ diye geçiyor. Buradaki avanin kelimesi, şu an okuduğum doğru bildiğimiz yanlışlar kitabında kendilerini sizin için koruyan kimseler olarak yani, tercüme edilmiş. Hafizatun lil gaybi bir mehafiz Allah'ın evet. Bir başka ifadesi. Evet. Ve dipnotunda şu açıklama var. Kendilerini sizin için koruyanlar diye tercüme edilen kelime avanindir. Biraz önce hadiste geçti. Gelenekte bu kelime el-unv kelimesinin ismi faili olan aniyenin çoğulu, cemi sayılmıştır. Bu durumda avanin kelimesi esirler demek olur ve hadise gelenekte şu mana verilir. Kadınlar hakkında söz dinlemeniz hayrınıza olur. Onlar yanınızda esirlerdir. Tercüme böyle yapılıyor gelenekte. Bize göre bu anlam hem hadisin iç bütünlüğüne hem de Kur'an'a aykırıdır. Çünkü hadisin devamında onlar üzerinde başka bir şeye sahip değilsiniz buyurulmaktadır. Esir üzerinde sahip olunmayan ne var ki Nebimiz onu demiş olsun? Üstelik Allah Teala şöyle buyurmuştur. Maruf ölçüler içerisinde o kadınların erkekler üzerindeki hakkı erkeklerin kadınlar üzerindeki hakkına denktir. Buna göre kadın kocasının esiri olamaz. Çünkü esir ile efendisi arasında denk haklardan söz edilemez. Konumuz açısından erkeklerin onlara karşı bir dereceleri dörde kadar evlenebilmeleridir. Kadınlarda bu hak yoktur. Dolayısıyla hadise verilen yukarıdaki anlam yanlıştır. Evet. Daha da uzuyor ama gerek yok. Tabii uzun uzun mesela şey yapılıyor. Yani kendilerini sizin için koruyanlardır. Tabii ki yani eşi var. Eşi var. Tabii ki kendisini koruyacak. Onu siz diyorsunuz, sizin yanınızda esirdir. Onlarda başka hakkınız yok. Daha başka hakka gerek var mı? Sen esir olduktan sonra. Ondan sonra da siz şey yapıyorsunuz. Fıkıh kitaplarında var. İşte o şeyde görürsünüz. Kitap ve Hikmet dergisinde. Hepsi ittifak etmiş. Esir öldürülebilir de. Öldürdüğünü döversinler. Ne fark eder ki yani? Ne oldu yani? Şimdi eşit haklar bilmem ne, nasıl her şey birbirine karıştı. Evet, şimdi esas şeye gelelim, günümüzün konusuyla ilgili kısma. Şimdi burada diyor ki Allah-u Teala وَالَّاتِ تَخَافُنَ نُشُوزَهُنَّ Nüşuzundan korktuğunuz kadınlar. Nüşuz ne demek? Nüşuz, diklenme manasına gelir. Bir de işte gözü başkasında olma anlamına gelir. Şimdi bakalım Kur'an-ı Kerim'de bunun manası nedir? Az önce dedik ya, ayetlere anlam veren Cenab-ı Hak'tır, biz değiliz. Mesela nüşuz kelimesi iki ayette geçiyor. İşte bu iki ayette geçtiği için birbirine müteşabih, birbirine benzer. Şöyle bakın mesela, burada وَاللّٰهِ تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ ne diyor? Öbürü Nisa suresinin 128'di değil mi? Evet. Nisa 128. ayet. Orada da diyor ki وَاِنْ اِمْرَاتٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا Bak وَاللّٰهِ تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ Buradaki Arapça bilenler, bu tam kelimeler tamamen erkek kalıbıyla, şimdi Arapçada Türkçeden farklı bir ifade vardır. Kelimelerin erkekler için kullanımıyla kadınlar için kullanımı arasında fark vardır. Eğer farklı olmasa aynı ifadeleri kullanmak gerekirdi. Diyor ki وَاِنْ اِمْرَاتٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا Bir kadın kocasının nüşuzundan korkarsa. Bir kadın kocasının nüşuzundan korkarsa. Burada da وَاللّٰهِ تَخَافُنَ nüşuzundan korktuğunuz eşleriniz. Bu erkekler için. Aynı kelime. Peki, nüşuzundan korkar. Yani kadın bakar ki Allah Allah, bu adam bir başkasıyla evlenmek istiyor. Gözü başkasında. Evi aradan öyle değil de beni bırakacak. Benimle hiç ilgilenmiyor. Boşayacak galiba diye bir korkusu da olabilir. فَلَا جُنَاهَ عَلَيْهِمَا اَنْ يُصْلِحَا İkisinin de aralarında sulh yapmasında ikisine de günah yoktur. اَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا سُلْحًا Aralarında bir sulh, bir anlaşma yapsınlar. İkisine de günah yoktur anlaşma yapmalarında. وَالسُّلْحُ hayır, sulh hayırlı olandır. Yani bir anlaşma yapın. Niye? وَاُخْتِرَةَ الْاَنْفُسُ الشُّحَا Çünkü nefisler, kişilikler kıskançlık için hazır bekler, hazır bir halde yaratılmışlardır. Şimdi mesela bakın, çocuklarınız, küçük çocuklarınız bile birbirlerini nasıl kıskanırlar? İki kardeş birbirini kıskanır. İşte insanlarda kıskançlık denen şey herkesin yapısında var. Yani o küçük çocukların kıskançlığı sonradan kazanılmış değil ki. Yapı da var. Her insanda bu kıskançlık vardır. Efendim iki kuma birbirini kıskanır. İki kuma kıskanıyor da iki kardeş kıskanmıyor mu? Yani. Herkes kıskanır birbirini. Ve in tuhsinu ve tettekû ama iyilik yapar. Kendinizi de yanlışlardan korursanız fe innallâhe kâne bimâ ta'melûne habîra Allahü Teala sizin yaptıklarınızdan haberdardır. İşte şimdi burada kadın kocasının nüşuzundan korkuyor. Gözü başkasında ya da evradından kendisini boşamasından korkuyor. Peki şey ya da şu da olabilir. İkinci bir eş aldı. Benim yanıma daha uğramıyor falan gibi. O sulhta da işte şu gün onun yanında, bugün benim yanımda ya da daha başka şekillerde olabilir. Şimdi diyor ki burada aynı şekilde وَاللّٰهِ تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ Nüşuzundan korktuğunuz kadınlar, eşinizin başkasında gözü olduğundan korkuyorsanız. Şimdi bak bir önceki ayette birleştirelim bunu. Önceki ayette ne dedi? İyi kadınlar, kendilerini kimsenin olmadığı yerde koruyan kadınlardır. O zaman nüşuz ne olur buradan hareket edersiniz? Kendisini gerektiği gibi korumayan kadın. Yani kendisini korumuyor. Yani saliha değil. Şimdi Türkçede de ne denir böyle kadınlara? Kötü kadın derler, değil mi? Yani saliha değil, iyi değil. Bakıyor, وَلَّاتِ تَخَافُونَ نُشُوزَهُونَ ikisini birlikte şey yaptığınız zaman hemen mesele ortaya çıkıyor. Böyle bir durumda diyor ki فَعِضُوهُنَّ onlara nasihat edin. Yani yapma, etme, işte Allah bunu yasaklamıştır, işte bir takım şeyler. Kur'an-ı Kerim'de o kadar çok bu konuda ayet var ki. İş biraz daha ileriye gitmiş olabilir. وَحْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجَ yataklarınızı ayırın. Belki bir ilişkiye girmiş olma durumu da olabilir. Onun için hadis-i şerifte bu konuda veda hutbesindeki şeyde açıkça ifade ediliyor. Hadisi şeyde kolayında mı? Bakayım. Ha, bende de varmış ha. Diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem burada diyor ki eşleriniz konusunda kadınlara karşı görevinizi yerine getirin. Onlar sizin yanınızda kendilerini sizin için koruyan kimselerdir. Onların üzerinde başka bir şeye sahip değilsiniz. Açık bir fahişelik yapmış olarak gelirlerse bak başka. Açık bir fahişelik. Peki şimdi açık bir fahişelik yaparak geldi. Nasihat ettiniz. Bunun onun neyinden korkarsınız? Aynı işi tekrarlamasından korkarsınız. Yani o anda işte yapmayacağım, etmeyeceğim falan gibi bir takım kelimeler söyleyebilir ama siz onu tekrarlamasından korkarsınız. Diyor ki burada onlar üzerinde evet, açık bir fahişelik yapmış olarak gelirlerse başka. Onu yaparlarsa yataklarında yalnız bırakın. Aynen ayeti tekrarlıyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Diyor ki فَاِنْ فَعَلْنَ فَحْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِ onu yaparlarsa yataklarında onları yalnız bırakın. Niye? Hamile olabilirler. Yani ayrı kalmaları lazım. Ondan sonra da وَضْرِبُوهُنَّ ifadesi var. Orada darben gayre müberrih diye geçiyor. Yani böyle iz bırakmayacak şekilde onu dövün şeklinde anlaşılıyor. Yani bu gayre müberrih kelimesi biraz şeye uymuyor. Siyak ve sibakına uymuyor şeyin. Yani çünkü onları dövün meselesi değil de bu idribuhunne kelimesi. Yani biz mesela ben şeyde doğru bildiğimiz yanlışlardaki ne ters bir şeyler söyleyeceğim ben size. Yani biz her zaman sürekli araştırıyoruz. Eğer bir hata ettiysek elbette ki hatamızı açıkça söylememiz lazım. Aslında bizim en büyük sıkıntımız şu, mesela Süleymaniye Vakfı olarak konular üzerinde Kur'an-ı Kerim'in koyduğu metoda göre araştırma yapan bir başka kurum yok. Ne Türkiye'de ne de bir başka yerde. Hani onlar da olsalar o aynı Kur'an-ı Kerim'in koyduğu metoda göre mutlaka çok büyük ilerleme olacaktır. Yani birimizin açığını diğeri yakalayacak ve dolayısıyla herkes hızlı bir şekilde ilerleyecektir. Şimdi burada bir şey ifadesi vardı. O neydi o senin bulduğun İbn-i Arabi'de geçen bir ibare. Ben onu şeyde de bulmuştum, o ibareyi. Onu ben başka hadis kitaplarında da bulmuştum. Yok, var. فَاِنْ اِنْتَيْنَ değil. وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْفَتُهُنَّ بِمِنْ مَعْرُفٍ evet. Ha, orada فَاِنْ اِنْتَيْنَ var değil mi? Şeydi İbn-i Arabi'de. Yani şimdi ama o feynintayne şeyin karşılığı aslında. Yani ayet-i kerimede olan bir ifade. Hadiste olsa da olmasa da fark etmiyor. O ayet-i kerimede var. Çünkü diyor ki Allahü Teala feyn ata'nakum fe la tebgu aleyhinne sebile. Orada feynintayne tamamen onun karşılığı. Eğer size itaat ederlerse başka bir yol aramayın. size itaat ederlerse, bakın etaane kum dedi. Demin etaane kum dememişti. Yani kanitat demişti Cenab-ı Hakk'a itaat eden kadınlar. Şimdi bunu en iyisi daha kısa yoldan, yani Allahü Teala'nın açıkladığı gibi açıklarsak herkes kolay anlar. Kendimize göre açıklarsak anlaması zor olur. Şimdi bakın. Burada şu akla gelir. Fadribuhunne. Mesela kadın zina etmiştir. Adam da gözüyle görmüştür. Hadis-i şerifte olduğu gibi. En feyneteyne bi fahişetin mübeyyinetin diyor hadiste. Açık bir fuhuşla gelmiş olurlarsa. Ayet-i kerimede de var o. Şeyin Nur suresinin kaçıncı ayetiydi? 9 mu? وَالَّذ۪ينَ يَرْوُونَ اَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ اِلَّا اَنْفُسُهُمْ 6. ayet mi? Demin o zaman öbürüne yanlış söyledik 6 diye. وَالَّذ۪ينَ يَرْوُونَ اَزْوَاجَهُمْ Eşlerine zina suçu atanlar. وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ اِلَّا اَنْفُسُهُمْ Kendilerinden başka şahitleri yok. Bakın kendisi görmüş ayete göre. Şahit çünkü. Ama kendi görmüş olmasına rağmen kocasına diyor ki zina suçu atıyorsun. Kadınlar nasıl korunduğunu görüyor musunuz? Şimdi yani burada hadis-i şerifte Resulullah'ın söylediği de bu ayet-i kerimenin öncesi. Çünkü orada olayı mahkemeye taşıyor. Bu Nur suresinin 6. ayetinde. Ama burada eğer itaat ederlerse diyor, görmüşsün itaat ederlerse başka bir yol arama. Şimdi burada şu akla gelir. Hani ayetler mutlaka Kur'an-ı Kerim'le açıklanacağı için biz fadribuhunne'yi kadını dövün diye anlamlandırdığımız zaman bunu bir başka yerde açıklaması olması lazım. Yani mutlaka ikinci bir ayet olması gerekiyor. Çünkü Kur'an-ı Kerim'in mesani diye bir metodu var. İkişerli bir sistem var Kur'an-ı Kerim'de. O ikişerli sistemi uygulamadığın zaman çok yanlışlar yapıyorsun. Şimdi burada şu akla gelebilir. Kadın zina etmiş. Adam da gözüyle görmüş. Hadis-i şerife göre ve ayete göre. Ve adam olayı mahkemeye taşıyıp da işi şey yapmak öyle kolay değildir. Hem kadının itibarı zedelenir, hem erkeğin itibarı zedelenir, hem ailenin itibarı zedelenir. Çok ciddi sıkıntıdır bu. Kur'an-ı Kerim'de de zina eden kadına 100 kırbaç vurulması var. Şimdi bu akla gelir. Diyebilirsiniz ki فَضْرِبُوهُنَّ مِيَتَ جَلْدَتِنْ mesela. Ona 100 tane kırbaç vurun diye anlamış olabilirsiniz. Tamam. Bu mümkün. Ama ayetin devamı bunu engelliyor. Çünkü o Nisa suresinin 3. 2. ayeti değil mi? Nur suresinin 2. ayetiydi galiba. وَلْيَشْهَتْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ var. Yani bu zina suçundan kırbaç cezası verildiği zaman müminlerden bir grubun da bu cezaya şahit olmaları lazım. Dolayısıyla bu ayet kocanın eşine böyle bir ceza vermesine imkan vermiyor. Ben şimdi daha önce yazdığımda bu imkanı veriyor diye düşünerek yazmıştım şeyde. Ama şimdi işte araştır. Ya kolay olmuyor gerçekten. Çok uzun asırların ihmalini iki dakikada çözmek mümkün değil elbette. Peki o zaman vadribuhunne ne demektir? Bu darebe fiili şeylerde, sözlüklerde hep şöyle bir ifade var. Diyor ki وَالضَّرْبُ يَقَعُ عَلَى جَمِيلِ الْعَمَالِ اِلَّا قَلِيلًا Darabe kelimesi diyor, her iş için kullanılır. Çok az iş bundan dışarıda kalır diyor. Her türlü iş. Darabe esasen bir şeyin üzerine vurmaktır. Mesela وَالْيَضْرِبْنَ بِخُمُرْهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ diyor. Kadınlar için darabe kelimesi kullanılıyor. Efendim ala fiiliyle tabii şey ala harfi celiyle başörtülerini bu cüyüp dediği yaka dediği şu bu şey boynu çevreleyen kısım yakaların üzerine vursunlar. Tabii burada yaka ama esas orası. Onun üzerine vursunlar. Ne demek? Üzerine koysunlar demek. Zaten bir kimsen diğer kimseyi dövmesi de bir şeyi onun üzerine vurması şeklinde olur. Yürümek manasına geliyor. Kur'an-ı Kerim birçok ayetinde geçiyor. Mesela burada şey yapmışlar, sözlükler şöyle bir hadis almışlar. Ama o hadis olmasa bile kelimenin bu anlamı hepsinde var sözlüklerin. Diyorlar ki وَالضَّرْبُ الْاِسْرَعُ فِي السَّيْرِ Yani yürümede hızlılık, çabukluk anlamına gelir diyor. Ondan sonra وَفِي الْحَدِيثِ لَا تُدْرَبُ اَكْبَادُ الْاِبِلِ اِلَّا اِلَى ثَلَاثِ مَسَاجِدَ اِلَّا اِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ اَيْ لَا تُرْكَبُ وَلَا يُسَارُ şeklinde. Şimdi yani لَا تُدْرَبُ اَكْبَادُ الْاِبِلِ Yani develer hızlı bir şekilde sürülmez. Buradaki darabe kelimesi yürütme anlamına geliyor. Yürümek değil de yürütme. Deveyi yürütüyorsunuz. Sadece üç mescit. İşte Kabe-i Şerif, Mescid-i Nebevi ve Kudüs'teki Beyt-i Makdis. Şimdi yani burada şunu söylüyorum. Bu darabe kelimesi hem yürümek manasına geliyor, hem yürütmek manasına geliyor, hem de yani işte söylüyorlar yani işlerin az bir kısmı hariç hemen her konuda kullanılır diyor sözlükler. O kadar çok örnekler vermişler. Şimdi bunu şey yaptığımız zaman وَضْرِبُوهُنَّ Yani şimdi bir nasihat ettiniz, olmadı. Yatakları aradınız, baktınız hala kuşkunuz devam ediyor. Islah olmuş görüyorum. O zaman biraz müsaade edin gitsin. Sizden biraz ayrı kalsın. Hani bugün ne deniyor şeyde? Ayrı yaşama deniyor. Evlerin ayrılması bir şey söyleyeyim. Hukukta bir karşılığı vardı ama şimdi sürekli kullanıyoruz ama aklıma gelmedi şimdi o terim. Şimdi yani onu uzaklaştırın. Peki neden böyle? Çünkü az önce de söylediğim gibi ayetler mutlaka birbirlerine açıklaması lazım. Şimdi şeyde, gelenekte bunun çok daha farklı tarafı var. Yani وَضْرِبُوهُنَّ çok farklı anlatılmış. Onu bir Yahya'dan dinleyelim. Ondan sonra ben ilgili ayetleri şey yapacağım size. Evet, gelenekte bu Nisa suresinin 34. ayetine aslında bildiğimiz mana veriliyor. Yani İkinci kısmından başlayarak ifade edeyim ayeti. وَالَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ Buradaki nüşuz kelimesine de kadının kocasına baş kaldırması anlamı veriliyor. Ve deniyor ki size baş kaldırmasından, size karşı diklenmesinden korktuğunuz kadınlara فَعِذُوهُنَّ Önce öğüt verin. Dinlerlerse tamam. Ama olmazsa وَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ Onları yataklarında yalnız bırakın. Yani yatakları ayırın. Bu da olmazsa وَضْرِبُوهُنَّ Onları dövün. Eski tefsirlerden bizim bulabildiğimiz ve bakabildiğimizin tamamına göre bu ayete dövmek manası verilmiş. Farklı bir mana veren yok. Eskilerin hepsi böyle. Klasik tefsirlerde durum böyle. Fakat manayı bu şekilde vermelerine rağmen ibareyi hep bir hafifletme yoluna gitmişler. Yani dövün ama şimdi nasıl bir dövmek? Mutlak manada kalıyor. Yani kafa, göz, dalın, kırın ağzını, burnunu şeklinde değil. Ney? Sürekli bir hadiste işte iz bırakmayacak şekilde hafifçe dövün diye ifadeyi yumuşatmaya çalışıyorlar. Belli ki bir hani bir rahatsızlık belirten bir tarafı var bu ibarenin. Mesela en eskilerden tabi'in müfessirlerinden Ata bin Ebi Rabah var. O diyor ki yani buradaki vurma tamamen hani sembolik diyebileceğimiz derecede çok hafif bir şeydir. Yani bir misvak düşünelim. O dişlerin temizlendiği, fırçalandığı o misvak. Kürdan olsun. Yani bir misvakla kadına vurmak da budur diyor yani. O kadarcık bir şey. Yoksa daha ilerisi falan değil. Böyle bir mana veriliyor. Yani gelenekte en böyle hafifletici şey bu. Hatta bazıları işte mendille vurmak, şöyle bir bez parçasıyla, havluyla vurmak falan gibi açıklayanlar da var. Yani hiçbir şekilde bunu işte dediğim gibi yani kıracak, yaralayacak şekilde vurmak olarak anlayan yok. Ama dövmekten başka şekilde anlayan da yok. Yani dövmek konusunda bir ittifak var bu konuda. Fakat Mesela yine Ata'dan nakledilen bir görüş var. Ata diyor ki bu Cenab-ı Hakk'ın burada belirttiği kocaya karşı itaatsizlik durumu falan değil. Yani adam bir şey dedi, kadın kabul etmiyor. Bu durumda dövemez. Sadece zina tespiti halinde onu dövebilir diye. Böyle bir ibaresi var. Fakat şöyle yumuşat bir yoluna da gidiyor. Diyor ki, şimdi ayette dövmek fiili kullanılıyor, doğru. Ama diyor biz Resulullah'ın uygulamalarına ve kendisinden rivayet edilen hadislere baktığımızda bu dövme fiili Resulullah tarafından hoş karşılanmıyor. Ayet mubahlık ifade ediyor. Yani dilerseniz yani bu üç şeyden birini yani öğüt verme, yataklarında yalnız bırakma ve dövme eylemlerinden birini tercih edebilirsiniz. Ama bu bir serbestlik. Bu bir serbestlik öyle ifade bir ediyor. Ama hadisler bunu hoş görmediği, mekruh gördüğü için bana göre diyor kadınlar bu hadislerden dolayı dövülemez. Ayet böyle. Ama bu hadisler kadının dövülmesini yasaklıyor. Bu şekilde. Ne oldu şimdi? Yani, hadisle olayı kurtar. Hadis Kur'an'ı döver. Yani, hadisle Kur'an'ı kurtarmaya çalışıyor. Bir de yine geleneksel tefsirler içerisinde yer aldığını düşündüğümüz İbn-i Aşur'un tefsiri var. Orada bir farklılık var. Geçmiştekilerde. Bu İbn-i Aşur da diyor ki buradaki dövme Kur'an'ın indiği dönemdeki ıslah tedbirlerinden bir tanesini yansıtıyor. Yani olaya tarihsellik açısından yaklaşıyor. O gün için insanlar birini yola getirmek için diyor en çok dövme fiiline başvurdukları için Allah da erkeklere bu ruhsatı vermiş. Böyle bir durum karşısında kadınlarını dövebilirler. Ama diyor şu şeyden okuyayım özellikle. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın çıkardığı Kur'an Yolu Türkçe Meal ve Tefsir 2. cilt Nisa suresinin 34. ayetin tefsiri. Alıntı da diyor ki ama kocanın karısını dövebilmesi için yaşadıkları toplumda dövme ayıp sayılmayacak. Anormal, aşağılayıcı, zarar verici ve hukuka aykırı telakki edilmeyecek. Böyle olursa eğer ayetteki bu hükmü erkekler uygulayamaz. Yani Allah böyle demişse de toplumunuza bakın. Toplumda ayıpsa yapmayın bunu. Böyle bir farklılık var. İbn-i Aşur bunu söylüyor. Ve en sonunda bu tefsiri hazırlayanlar, o beş kişilik heyetin görüşü bize göre diye son paragrafta şu şekilde ifade ediliyor. Diyor ki, bize göre bu ayette kadının aile hukukunu çiğnemesi halinde bir ıslah tedbiri olarak başvurulabilecek belli başlı yolların İnsanlığın tecrübeleri ve özellikle içinde yaşanılan topluluğun örf ve adeti dikkate alınarak zikredilirken, yani o dönemde yaygındı diye Allah bunu kullandı. Kocanın karısını dövme eylemine de yer verilmiş olmakla beraber bu uygulama Hazreti Peygamber tarafından toplum ıslah edilerek insanın ve özellikle de zevcenin yani kadının dövülemeyeceğini ifade ve tenkin etmiş ve kötülemiş Resulullah. İyi bir kocanın karısını dövemeyeceği kaidesini yani bu yakışıksız davranışın önüne bir set olarak koymuştur diyor. Şimdi burada çok ilginç bir şey var. Önce ayetteki ibare dövün olarak anlaşılıyor. Ondan sonra Resulullah diyor bu yakışıksız davranışın önüne set çekmiştir. Yani laf nerelere gidiyor? Allah Allah. Ya bir kez daha ifade edeyim. Allah dövün diyor. Doğru. Ama Resulullah bu yakışıksız davranışın önüne set çekiyor. Toplum da bugün bunu hoş karşılamadığı için erkekler kadınlarını şuradaki durumlardan hiçbirinde dövemezler. Yani gelenekselle bugünkü konusunda böyle bir farklılık var. Bir de son dönemde özellikle burada ifade edildiği gibi toplumsal şartlar gereği dövmek fiili açıklanamadığı, izah edilemediği için topluma, özellikle de feminist yaklaşımlara karşı, ya diyorlar işte darabı fiilinin dövmek anlamlarından sadece bir tanesini siz kullanıyorsunuz. Halbuki bunun işte şöyle şöyle anlamları falan da var. Bunlardan dolayı biz hani diğer ayetlerden değil de topluma izahının güç olmasından dolayı anlatamıyoruz. E ne yapalım? O zaman bunu sözlükteki diğer anlamlarından birine nakledelim ve bunun kadın dövmek olmadığını insanlara söyleyelim. Bir de böyle bir yaklaşım var. Ama geleneksel anlayışta darabe fiili direkt dövmek manasında anlaşılıyor ve bu konuda herhangi bir ihtilaf söz konusu değil. Evet, şimdi mesela kadın kocasına karşı baktınız ki size dikleniyor, dövün. Şimdi bakın, hani dedik ya Kur'an-ı Kerim'i Kur'an'la açıklamak lazım. Zaten gerçekten İslam aleminin en büyük zavallılığı odur. Cenab-ı Hakk'ın Resulullah'a dahi vermediği yetkiyi ulema kendileri için çok tabii bir yetki. İşte burada da tutuyor, haşa Allah'ın hatasını Resulullah düzeltmiş oluyor. Bu İslam değil bir kere bu. Bu Allah'a teslim almaktır, Allah'a teslim olmak değildir. Çok iğrenç bir şey gerçekten. Şimdi, ben şimdi size sorayım, bakın. Kadın kocasına karşı diklenecek gibi olduğu zaman, dövülür diye anlıyorlar ya, baktınız ki diklenmesinden korktunuz. Ha. Ya böyle bir kadın var mı yeryüzünde? Bakın Allahü Teala ne diyor? Diyor ki, şeyde Tegabun suresinin 14. ayetinde. Ya eyyühellezine amenu inne min ezvacikum ve evladikum aduven lekum. Eşleriniz ki derken hem kadına söylemiş oluyor hem erkeğe. Kadına diyor ki kocan, erkeğe diyor ki karın. Eşleriniz arasında size düşman olanlar vardır. Şimdi biraz dikilmesinden korkmak mı daha ağır bu mu? Bunun daha ötesi var mı? Enleri safa değil mi? Peki ne yapalım ya Rabbi? Dövelim mi onları? Bak diyor ki فَحْذَرُوهُمْ Dikkatli olun. Dikkatli olun diyor. وَاِنْ تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا Ta'fu. Yani görmezlikten gelirseniz. Ya ben bana karşı diklenecek gibi. Çok hafif kalıyor. Görmezlikten gelirseniz. Ve tasfahu yeni bir sayfa açarsanız. Ve tafiru ve tamir ederseniz. Şeyleri, problemleri. Fe innallaha gafurur rahim. Ya Allah da bak, Allah da şey tamir ediyor ve size ikramda bulunuyor ayrıca. Yani gafur o demek yani böyle eksiğini yediğini gidermek yani. Bağışlamak, şey yapmak. Ve bir de üstelik ikramda da bulunuyor. Şimdi burada yani bu ayetle şeyi karşılaştırdığınız zaman yani bunlar karı koca işte. Ben birazcık dikileceğini hissettiğiniz zaman vurun. Uyuyor mu? Bak düşman diyor. Yeryüzünde iki tane karı koca vardı sadece. Birisi Adem, birisi Havva'ydı. Allahü Teala o bahçeden çıkardığı zaman o ikisine şöyle demişti. Taha suresinin 123. ayetinde. İhbita minha. İkiniz buradan inin. Ba'dukum li ba'din aduv. Biriniz diğerine düşman olacak. Dövün mü? Yok canım, dövmez. Yapılacak bu. O zaman şeyle biz mecburen yani ayetler arasında ilişkiler çok önemli. Ayetin iç bütünlüğü de son derece önemlidir. Tekrar şey yapayım. Bakın burada diyor ki Nisa suresinin 34. ayetinde فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ İyi kadınlar, saliha kadınlar, Allah'a itaat eden kadınlardır. Çünkü şeyde Ahzab 35. ayetinde vel kanitune vel kanitat diyor. Kanitun erkeklerin özelliği, erkekler Allah'a itaat eder, vel kanitat kadınlar eder. Evin içerisinde kadın ve erkek Allah'a itaat eder. Az önce okuduğumuz ayetlerin ikisinde ayetin devamında şeyde bu değil de Taha suresinin deki ayetin ki o şeyde de var. Bakara'da da var. Diyor ki Allahü Teala Adem'e ve Havva'ya ihbita minha, ikiniz buradan inin, ba'dukum li ba'din adu, biriniz diğerine düşman olacak. Peki hep böyle mi olacak? Yok. Fe imma ye'tiyennekum minni huden. Benden size bir rehber gelirse, işte bu Allah'ın rehberi. Bu Adem Aleyhisselam'a da verildi, Resulullah'a da verildi. Bütün nebilerde aynı kitap. Çok küçük değişiklikler. Femen tebi'a hudaye. Kim benim rehberime uyarsa. İster karı ister koca. Kadın uyarsa kanite olur. Erkek uyarsa kanit olur. O saliha kadınlar Allah'ın rehberine uyanlar, salih erkekler Allah'ın rehberine uyanlardır. Peki kim uyarsa فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْسَنُونَ. Uyanın üzerinde bir korku olmaz, üzülmezlerdi. O zaman demek ki iyi kadınlar Allah'a itaat eden kadınlardır. حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ kimsenin olmadığı yerde kendi namusunu koruyan kadınlardır. Niye? بِمَا حَفِظَ اللّٰهِ Allah onları koruduğu için. Çünkü Allah dört tane şahidi sadece kadınlar için şart koşuyor, erkekler için değil. Allah onları bu kadar koruyor. O zaman onlar da kendilerini korusunlar kimse olmadığı yerde. Ondan sonra da hemen aklınıza peki korumadıysa ne olacak gelecektir? Bunun kocası var. Diyor ki وَاللَّاتِ تَخَافُنَا نُشُوزَهُنَّ Nüşuzundan korktuğunuz. Nüşuz, gözü başkasında olmak. Niye öyle dedik? Çünkü Nisa suresinin 128. ayetinde aynı kelime erkekler için geçiyor. Ve inim meratun khafet min ba'liha nushuzen. Bir kadın kocasının nüşuzundan korkarsa bakıyor ki benim eşim gözü bir başka kadında. O zaman bu da başka erkekte. Tamam mı? O zaman fa'izuhun önce bir nasihat edin. Hadis-i şerifte olduğu gibi gözüyle görmüş olabilir de Nur suresinin 6. ayetinde de olduğu gibi böyle bir gayrimeşru ilişkiye de girmiş olabilir. O zaman وَحْجُرُوهُنَّ فِي الْمَدَاجِيَ yatırak yataklara ayır. Çünkü hamile olup olmadığı belli olsun. Peki baktın ki hala gözü başkasında. O korku devam ediyor. Hala başkasında gözü. O zaman وَضْرِبُوهُنَّ birazcık onları uzaklaştırın buradan. Çünkü niye? Öbür tarafta kadınlarla ilgili olarak diyor ki Nisa 128'de yani şey kadın kocasının nüşuzundan korkarsa orada vadribuhunne demiyor. Kocanı uzaklaştır demiyor çünkü kocası ikinci bir eş alabilir ama kadın ikinci bir eş alamaz ki. Arada fark var. Orada diyor ki sulh hayırlıdır diyor. Burada sulh olmaz. Bir akşam benim yanımda, bir akşam öbürünün yanına gitti demez ki bunda. Kadında olmaz, erkekte olur. Onun için vadribuhunne işte bu şeyde Arapça şeyine de çok uygun olarak onları uzaklaştırın. Burada benim şahsen anlayışıma en uygun tefsir şeyde İbnül Arabi'de Ahkamül Kur'an'da orayı bir okusan onun ibaresini. Yani talebe fiili birçok yerde kullanılıyor. Evet. O İbnül Arabi'nin bu ayeti tefsir ederken verdiği bir rivayet var burada. Hı, hemen vadribuhun kelimesini yazdıktan sonra yani. Yok. Rivayet. Diyor ki sebete anin nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem. Yani nebiden şöyle bir hadis sabit olmuştur. İlk kısmını atlıyorum. İkinci kısmı ve aleyhinne ellâ ye'tîne bifâhişetin mubeyyine. Bak kadınların görevi açık bir fuhuşta gelmemeleridir. Fein fealne yaparlarsa bunu. Fe innallaha taala kad ezine lekum en tehcuruhunne fil madaci. Allah size onları yataklarda yalnız bırakma ruhsatı vermiştir. Evet. Ve tadribuhunne darben gayra muberrihin. Evet, bu darben gayra muberrihin sonradan katılmış bir ibare olarak gözüküyor. Çünkü bundan sonraki yani onları iz bırakmayacak şekilde dövün meselesi dediğimiz gibi şeye uymuyor. Yani ikinci ay, bunu açıklayan ikinci bir ayet yok. Diyebilirsiniz ki adam gözüyle görmüş zina ettiğini, zina edenin de cezası 100 kırbaçtır. Ama Nur suresinde o ayette diyor ki وَلْيَشَتْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ Bunların çektiği cezaya müminlerden bir grup şahit olsun diyor. Burada bu olmaz. Evet, devam et. فَاِنْ اِنْتَهَيْنَا Eğer yaptıklarını bırakırlarsa, vazgeçerlerse فَلَهُنَّ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ İşte burada. Bak şimdi onun için وَضْرِبُهُنَّ evden uzaklaştırın. Uzaklaştırdığınız zaman evin imkanlarından yararlanamayacaklar. Vazgeçerlerse فَلَهُنَّ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ Yine onların marufa göre o da kendi görüşünü şu şekilde ifade ediyor. وَفِي هَذَا دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ النَّاشِزَ لَا نَفَقَةَ لَهَا وَلَا كِسْوَةَ Evet, doğru yani o uzaklaştırma doğru, esnasında evet, erkeğin onun nafakasından ve tamam. O uzaklaştırma sırasında onu da söylemiş. O uzaklaştırma sırasında ona nafaka ve giyecek verilmez. İtaatkar olursa ona nafakası verilir. Dolayısıyla niye uzaklaştırma diyoruz? O da oraya uzaklaştırma manası vermezseniz evde oturuyorsa sen burada yerken o bakacak değil ki. Zaten nafakanın bir parçası da şeydir, sükna dediğimiz evde oturma hakkıdır. Onun için şeyleri, yani oradaki gayre müberri sonradan katılmış gibi anlaşılıyor. Ayet-i kerimeye doğru anlam veremeyenlerin ise sıkıntısı. Yahya onu ayrıntılı bir şekilde anlattı. Öyle gözüküyor yani şu anda ilgili ayetlere baktığımız zaman ortaya çıkan o. Evet. Dolayısıyla ondan sonra ayet-i kerimenin şeyi şu feynata anekum felatebu aleyhinne sebiyle itaat ederlerse zaten o da uygun düşüyor. Onlara karşı başka bir yol aramayın. Başka yol nedir? Olayı mahkemeye taşımaktır. Onları boşamaktır. Ne bileyim işte. Ya bu ikisidir. Başka üçüncüsü yok. Yani olayı mahkemeye taşımayın. Yani kol kırılır yan içinde kalır hesabı. Önemli olan şeyi düzeltmektir. Ondan sonra ve boşamaya kalkmayın demiş oluyor. Evet. Ondan sonraki ayeti inşallah daha sonra haftaya şey yaparız. Epeyce vakit geçti çünkü. 14 Kasım 2015 Cumartesi. Bu hafta değil mi? Bu cumartesi günü saat 16'da Mahmut Bey Kültür Merkezi ve Bilgi Evi'nde evet Asiye Türk Hanımefendi aileye mutluluk yakışır diye bir konferans verecek. Herkes davetli. Bunu duyurmuş olalım. Evet. Peki kısa bir ara verelim. Ondan sonra soru cevabı döneriz.